राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 30 दिसंबर 1996 को सायंकाल करीब 7 बजे गुवाहाटी गौशाला में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को भगवान में संतोष साधु प्रणाम करके कुछ बातें कह रहा हूं। उन बातों में अच्छी हुई हुई वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, महात्माओं की माननी चाहिए। त्रुटियां आ जाए हो गई। व्यक्ति भी बातों की तरफ सज्जन ध्यान नहीं देते, सिद्धांत के ध्यान देते हैं। ऐसी आशा है। नारायण नारायण नारायण। सबसे पहले बात आज भाई बहन धन की तरफ वृत्ति रखेगी। धन चीज असली है। धन से सब चीज मिलती है। धन कमा लिया जाए तो बस एक मौज हो जाएगी। ऐसा भाव रखते हैं, मैंने देखा है, ठीक हो जाएगा, इतना धन होने ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा तो कहते हैं, पर हो गया है ऐसा मैंने सुना नहीं। क्योंकि इतना ठीक हो गया, अब तो चिंता मिट गई, मौज हो गई। तो इस धन से ऐसी तृप्ति होती नहीं, हो सकती नहीं। कार्य कि आप स्वयं चेतन हैं और धन संपत्ति ये जड़ है, तो इसके द्वारा आपकी तृप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। त्रिलोकी संपूर्ण की संपूर्ण अगर आपके एक आदमी के हाथ में हो जाए तो उसकी भी तृप्ति हो जाए, ये बात संभव नहीं है। इससे हर एक एक भाई और एक बहन को सोचना चाहिए कि संपूर्ण संसार का द्रव्य मिल जाए तो भी संतोष होगी नहीं। सबका हाथ को तृप्ति कर दे, ऐसी बात सब संसार से मिलकर के करने की नहीं है। तो संसार की चीजों से हमें तृप्ति नहीं होगी और इनके सदुपयोग से जरूर तृप्ति होगी। ये धन संपत्ति विभव शरीर परिवार कुटुम्बी जितने गए इनका सदुपयोग किया जाए तो बिल्कुल तृप्ति हो जाएगी। सदुपयोग और दुरुपयोग करना ये मनुष्य अपने हाथ की बात है, इसमें स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है और इसमें अनधिकारता नहीं है। सबको इस बात का अधिकार है और इसमें कठिनता भी नहीं है, बड़ी सुगमता है। केवल व्यसनों में फंसने के कारण, स्वभाव बिगाड़ देने के कारण से कठिनता मालूम होती है। इसमें कठिनता नहीं है। हम देखते हैं ना, जिसने चाय पीना शुरू कर दिया तो छोड़ना कठिन होता है, पर नहीं पीना किया उसके लिए कोई जरूरत क्या है, कोई कठिनता क्या है, वो पीना कठिन है। व्यसन है, उनका सेवन करना कठिन है, परंतु स्वभाव पर जाने से वो कठिनता मालूम रहती है। वो स्वभाव बुद्धि बदले, स्वभाव मुख्य रहता है। तो स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करना है। परिस्थिति हमारे को जो कुछ मिली है, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, सुखदायी अथवा दुखदायी, उसका उपयोग अच्छा करना है। उपयोग करने से दोनों परिस्थितियां आपका उद्धार करने वाली हो जाती है। दुखदायी परिस्थिति भी आपका उद्धार करने वाली और सुखदायी परिस्थिति आपका उद्धार करने वाली। क्योंकि भगवान है, रामायण में भी कहा है, परिस्थिति है वो सुखदायी दुखदायी नहीं, सदुपयोग है। जैसे आया है प्रसंग, गुरु जी ने पूछा है काकभूषण जी से, सात प्रश्न किए। उन्होंने पहला प्रश्न आता है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो दुर्लभ शरीर बताया मनुष्य का। जीव चराचर जाते हैं, चर अचर सब जीव उसकी जांचना करते हैं, वो शरीर बड़ा दुर्लभ है। उस शरीर की महिमा गाते हुए कहा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये छह बातें बताई। मनुष्य शरीर है, उसमें है ये छह चीज मिल लेती है। वर्ग नरक मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है और मुक्ति मिल सकती है, और ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है और बड़ी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति मिल सकती है। ये छह बात बताई। तो ये मिल सकती है, ये महिमा है मानव शरीर की। उसमें आप एक ध्यान देखिए, सोने छह में एक नरक भी है जो दुखों के कारण है। नरान काय थी नरक, जो मनुष्यों को दुख देने वाला हो वो नरक होता है। महान दुखदायी परिस्थिति का नाम नरक है। स्थान विशेष नरक है, योनि विशेष नरक है, और संसार में दुख है वो भी नरक ही है। जिस घर में कलह होती है तो घर नरक बन जाता है, अब प्रेम हो तो स्वर्ग बन जाता है। तो नरक सबसे निकृष्ट स्थान है, जो पापों का कारण है, पापों के कारण बनी है। तो नरक मिलता है, ये बात महिमा में कैसे आ गई? मनुष्य जन्म का महात्म्य बताते हुए कहते हैं मनुष्य में नरक मिल सकते हैं। तो नरक तो खराब है, फिर महिमा कैसे हुई? इसका अर्थ ये है कि इसका दुरुपयोग करने से नरक होता है और मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने से मुक्ति होती है। सदुपयोग दुरुपयोग करना हमारे हाथ की बात है। जो ही परिस्थिति मिली है, जैसी अवस्था मिली है, जो सामग्री मिली है, जो साथी मिले हैं, वो सब का सब समय अगर अच्छे काम में लगाया जाए तो कल्याण करने वाला हो जाता है। पाप कर्म करें नहीं, करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे। करने में पाप अन्याय अत्याचार दुराचार व्यभिचार अनाचार न करें, सद्गुण सदाचार उपकार ऐसा करें। तो करने में तो सावधान रहे, करने में असावधानी के कारण से नरक होते हैं, दुख होता है, संताप होता है। ये अपने जीवन में दिखता है, जो न करने लायक काम कर बैठते हैं तो पीछे पश्चाताप होता है, चरण होती है, मैंने गलती कर दी। तो गलती यार वह सबसे ही गलती का फल दुख भोगना पड़ता है। तो सावधान रहे, गलती न करें, किंतु सावधानी रखें। तो अच्छा काम करें, बुरा काम न करें। बुरा और अच्छे काम की एक सीधी बात है, इस तरफ ध्यान कम जाता है। वो एक बात ध्यान देने की है, जिस काम में स्वार्थ होता है, अपने भोग और संग्रह करते हैं अपने सुख के लिए, आराम के लिए, उससे बुराई आती है। खास बात है, उसका दुरुपयोग, वो दुरुपयोग है, वो जो परिस्थिति मिली है उसमें अपने स्वार्थ बुद्धि से, अपने लोभ से, अपनी भोगेच्छा से, अपने आराम की इच्छा से, अपने मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, इस इच्छा से जो कर्म करते हैं उसमें अनर्थ होते हैं। ये ध्यान देने की है। अर्जुन ने पूछा है, अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अरिच्छन्न विवाष्पेय पराधियोजितः। ये मनुष्य पाप करना चाहता नहीं है, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, तो ये पाप करना नहीं चाहता है, फिर इसे जबरदस्ती पाप कराने वाला कौन है? क्योंकि स्वयं नहीं चाहता कर बैठता है, तो कोई न कोई इसको बलात्कार नियोजित बलात्कार से लगा दे, ऐसा जबरदस्ती से लगाने वाला कौन है? कैसे? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासदो महापाप विध्येनम वैरम। काम एष क्रोधेश, काम का नाम लिया, क्रोध का नाम लिया। काम क्या चीज है? काम नाम है इच्छा, चाहना। कौन सी चाहना? जो नाशवान पदार्थ है उनकी चाहना। ये चाहना होने से अमित में जाता है, चाहना से फिर क्रोध पैदा होता है। काम तो काम क्रोध लोग इनको नरकों का दरवाजा बताया है, इनसे प्रेरित और काम करते हैं वो नरकों में जाते हैं, और ऊंचा उठने के लिए इनका त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं, उपकार के लिए काम करते हैं, सबके भले के लिए, सर्वे सुखिना सर्वे बंधु सर्वे संपूर्ण सुखी हो जाए, सबके सब लोग सुखी हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को भी दुख न हो, सब निरोग हो जाए, किस कोई भी रोगी न रहे, संकट वाले न रहे, आनंद आनंद सब लोग सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ऐसे करते हैं तो उसकी उन्नति होती है। देखो समझो एक बात रहेगी, सूर्य के सामने हम चंदन चढ़ाएंगे तो हमारे सिर पर चंदन चढ़ेगा, और डोली उठाएगी तो हमारे डोली पड़ेगी। संसार है ये बड़ा विलक्षण, इनके साथ आप अच्छा बर्ताव करोगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा, और बुरा करो तो हमारा बुरा हो जाएगा। अभी चाहे ना दी गए बट ये होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते मनुष्य अपनी कामना के पशी बहुत होकर के संग्रह और भोगों की इच्छा करके करता है काम, तो उनसे गड़बड़ी होती है। तो ये सावधान रहना चाहिए, तो सावधान के सदुपयोग, मन अपने लिए धन का उपयोग बड़ी सोच सावधानी से करना चाहिए, औरों के लिए भी करना चाहिए। सुख भोग है उसमें भी सावधान रहना चाहिए, निर्वाह मात्र की बुद्धि हो तो उसमें पाप नहीं लगेगा, न्याय युक्त काम करने से पाप नहीं लगेगा। धन भी कमाया जाए, शुद्ध रीति से कमाया जाए तो वो धन अच्छा होता है, उसका उपयोग अच्छा होता है, और नियत खराब केवल लोभ के वश में हो किया जाए तो उसका नतीजा बुरा होता है, खुद को भी दुख होता है औरों को भी दुख होता है। तो सबके हित के लिए काम किया जाए, हित अपना और दुनिया का, और अभी वर्तमान में और परिणाम में हित हो, सुख हो, हमारे को भी सुख हो औरों को भी सुख हो, हमारा भी हित हो औरों का भी हित हो, और अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित, परिणाम में भावी में भी हित हो, ऐसा दृष्टि रखे जाए तो बड़े अच्छे है। एक हित की है दृष्टि, एक है सुख की दृष्टि। हित करने के लिए करते हैं ना, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भी वो नियत हित करने की होने से वो गड़बड़ी गड़बड़ी नहीं होती, और अहित की चेष्टा की जाए बड़ी चतुराई से, बड़ा शुद्ध बर्ताव, बड़ा प्रेम का दीख ऐसा किया जाए और नियत खराब होती तो नृत्य बड़ा खराब होता। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों की स्वतंत्रता में बाधा आती है, उनको कैद का अनुभव होता है, ये दिखता है बुरा प्रदेश का परिणाम अच्छा होता है। और किसी का आदर किया जाए, बड़ा बढ़िया दूध हो, केसर भी डाल दी जाए, मीठा डाल दिया जाए, ऐसा अच्छा दूध, उसमें जहर डाल दिया जाए मारने की नियत से, तो व्यवहार तो अच्छा दिखता, परिणाम उसका बुरा होगा। तो किसी का भी अहित ना हो, धन की कम धन कमाओ पर दूसरे का अहित ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे का हानि ना हो। बहुतों की जची हुई है भाई ऐसे तो होगा, ये नहीं है। नियत अच्छी होने से लेना भी देना होता है, देना भी देना होता है, और नियत खराब होने से लेना भी खराब है, और नियत खराब से देना भी खराब होता है। और नियत को अच्छी रखना अपने हाथ की बात है। धन का कम धन का उपार्जन किया जाए बस ये शुद्ध रीति से, तो उससे बड़ा लाभ होता है, हमारे को भी लाभ हो औरों को भी लाभ होगा। तो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित की भावना होनी चाहिए। जहाँ हित की भावना शुरू हुई आपके कर्म सब के सब सत्कर्म हो जाएगी। व्यापार कर रहा है या व्यवहार कर रहा है, हित की भावना से सब अच्छे होंगे। आप खेती करो चाहे व्यापार करो चाहे गऊओं का पालन करो, इनमें हित सब के हित की दृष्टि होने से आपका काम अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा। और भाई बात एक विलक्षण है, भावना हित की हो धर्म की हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना हो, तो व्यापार के द्वारा दुनिया का हित होता है, सुख भी होता है और कल्याण भी होता है, आराम भी होता है और संसार में महिमा भी होती है, प्रसन्नता होती है, आदर होता है, उन्नति होती है। केवल हित की भावना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। कितनी दुख बात है, दूसरे का हित करने से अपना हित स्वतः होता है, दूसरों का अहित करने से अपना अहित स्वतः होता है, दोनों ऐसी बात। तो पर हित बस दिन के मन माही, दिन का जग दुर्लभ कुसुना ही। जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, धारणा ऐसी रहती है कैसा हित हो सबका, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, यश प्रतिष्ठा, निरोगता आदि आदि जितने अनुकूल सामग्री उसे मिलेगी वर्तमान में और भावी भविष्य में, फायदा ही फायदा होगा। और दूसरे का अहित करने से वर्तमान में भी गड़बड़ी मचेगी, व्यवहार में भी जो आदमी अच्छा काम करता है तो लोग आदर करेंगे, सुख होगा, आराम होगा, प्रशंसा होगी, आदर होगा, आराम होगा। दूसरों का हित का हित बात करो से, पर हित बस मन के मन में आई, जिसके मन में पर आया हित निवास करता है, मन उस सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी हो जाए, किसी को रोग भी ना हो, शोक ना हो, ऐसा भाव रखे, तो भाव रखने से सब दुनिया सुखी हो जाएगी, ये तो हाथ की बात नहीं है, परंतु आप सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात। दूसरों का अहित चाहने से दूसरों का अहित भी आप कर दोगे, आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु आपका अहित तो जरूर हो ही जाएगा, ये ध्यान देने की बात। हम हित की भावना करने से हमारा हित होता है, हमारा देखते भी हमारे स्वार्थ करने से हमारा स्वार्थ हो गया, हमारा ठीक हो गया, पर जिसमें दूसरों का अहित होता है उसमें अपना बड़ा भारी अहित होगा। उगरे ही अंतन हो ही नहीं बाबू काल नहीं मुझे मेरा बने राहू। दूसरों का अहित करने के लिए बड़े महात्मा संत बन जाए और अच्छे आदमी बन जाए, देवता बन जाए, अहित करने के लिए, अहित नहीं स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, तो वो साधु बना भी अहित करने वाला हो जाएगा। और हित की भावना से भालू बंदर बन जाए, भालू बंदर बीच बांधा हित करने के लिए, तो उसका फल बड़ा हो जाता है। जिन जग जामवन हनुमान जामवन जी हनुमान जी महाराज पूजनीय होते हैं। आज हनुमान जी का चित्र रखते हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान की सेवा की, दुनिया की सेवा की। और एक बहुत विचित्र बात कि भगवान जब दिव्य साकृत लोग पधारने लगे तो हनुमान जी यही रहे, मैं तो यही रहूंगा। भगवान के भक्त होकर भगवान से अलग रहने की बात हरेक आती नहीं है, हनुमान जी आती। तो उन्होंने कहा कब तक रहोगे, आपकी कथा जब तक संसार में रहेगी तब तक मैं रहूंगा। तो कथा का महात्म भगवान खुद से अधिक है, वो भगवान को छोड़कर ही आ रहे। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते। तो हनुमान जी का आदर आपके कितना हुआ कि जहाँ भगवान राम जी का मंदिर होता है वहाँ भगवान हनुमान जी भगवान के साथ रहते ही हैं। और स्वयं हनुमान जी के मंदिर कई जगह है, मूर्तियाँ कई जगह है, और भगवान के जहाँ जहाँ साथ में है, तो भगवान की मूर्ति कम है, हनुमान जी की ज्यादा, राम जी से अधिक, राम अधिक राम करदासा। तो बात है सेवा करने की, दुनिया को सुख पहुंचाने की। युद्ध में राक्षस आदि का बताया है, राक्षसों का खास भैरी है जमराज, नाश करने वाले, ऐसे नाश करने की वृत्ति करने वाले ही ऊंचे हो गए। तो हित करने के लिए राक्षसों का भी हित हो, दुनिया का भी हित हो, कल्याण हो, ऐसा करने से हनुमान जी महाराज परिवार महिमा है। तो महिमा क्यों है, भगवान के भक्त है, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का काम करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा है ना, राम काज करबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनि करबे को रसिया। भगवान का काम करने के लिए आतुर होते हैं। जैसे किसी को भूख लग जाए तो वो भूखे मारे आतुर हो जाए, प्यास लग जाए तो प्यास आतुर हो जाते। मारवाड़ में कहते भूखा मरे है, किसा मरे है, तो कितना बात है आतुर। ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी का काम करने के लिए मरे है, मानो आतुर है। किस तरह से राम जी का काम हो, कैसे भगवान का काम करे। उपनिषद में आता है राम ताप में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम भक्तों को राम जी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, राम जी का काम करूंगा, राम जी के जितने भक्त है उनका काम भी मैं करूंगा, राम जी की सेवा करूंगा, राम जी के भक्तों की सेवा करूंगा। क्योंकि राम जी के भक्तों का काम करना भी राम जी के ही भक्त है। आपके बालक का कोई पालन पोषण करता है तो आपकी मदद करता है, आपके सहारा देता है, आपकी सेवा करता है। ऐसे भक्तों को भी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं राम जी से करने की जरूरत नहीं, मैं सेवा काम करूंगा। तो सेवा करने से हनुमान जी महाराज है। और जामवान है आदि ये कुबे से वैश तो बंदर का है परंतु इसका सम्मान है। अरकान देवी ने रावण ने देश संतों का दिया, पर नीयत खराब होने से अंत में बोल भी निकल गई और अहित भी हुआ, गुहारी अहित। किस तरह से आप जहाँ जहाँ का ये करें हृदय में दूसरों के हित का भाव रखें। कहते महाराज हित का भाव रखें तो हम तो कमा खा ही नहीं सकते, तो ऐसी बात नहीं है। हित की भावना से क्योंकि पैदा न हो ऐसी बात नहीं है। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में मैं भी वहीं था, जिला भर में अकाल पड़ गया, अन्न मिलना कठिन हो गया। तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा भाई उसे सस्ता अन्न मिलाओ, सबको अन्न वितरण करें, उसे पता भी नहीं लगता और किसी के पास अन्न नहीं है, इसकी पहचान भी नहीं होती। ठीक तरह विचरण करने में मेहनत भी ज्यादा पड़ती है। अपने सस्ते अन्न की दुकान खोलो, जिसमें सस्ता अन्न दिया जाए तो जो भूखे होंगे वही आएंगे ले जाएंगे। रुपया का 2 रुपयों का अधिक नहीं, इतना ही दिया जाए। ऐसे अन्न का वहां दुकान खोली गई। तो दुकान काम करने के लिए जी सत्संग भी थे उनको कहा तो सत्संग यंत्री आप लोग व्यापारी तो हो ही, तो वे व्यापार में गए, जहाँ सस्ता मिलता है वहां से खरीद करके और अन्न लाए वितरण किया। तो महाराज 10-10 हजार आदमी एक दिन में दान लेने के लिए आते थे, मैंने देखा वहां से। कहते हुए इतने आदमियों को कैसे देंगे, कोई बीच में गिर जाएगा, फिस जाएगा, मर जाएगा। तो वहां से साहिबगंज में दुकान थी और गीता प्रेस में पुर्जी देते थे, तो कहते गीता प्रेस में पुर्जी ले आओ, वो पुर्जी देंगे उसको हम 1 रुपया का 2 रुपयों का अनाज दे देंगे, तो पुर्जी वहां मुफ्त में, वहां कोई पैसा नहीं लगता। भीड़ को ठीक करने के लिए जाने में आने में इतना समय लग जाएगा, जमीन इतने, तो आदमियों की भीड़ विशेष नहीं होगी, तो वो भी महाराज लाइन बदली, बहुत आदमी जाते, एक दो आदमी नहीं बहुत, तो पूजी लेकर आवे उसने 1 रुपया 2 रुपये का अनाज दे दिया, इसने श्रद्धांत दिया। तो अनाज देते देते नफा हो गया, बहुत ज्यादा रुपये बढ़ गए। मानो दूसरों के हित के लिए काम करते हुए भी पैदा हो गई, पैदा कैसे हो गई, सस्ते में, बहुत सस्ते में आया और सस्ते में आया उससे सस्ता दिया, जल शुरू कर दिया, जैसे लोगों में मदद हो जाए, खूब सस्ता दिया। कैसे सस्ता आया, सस्ता रहे, पैदा कैसे हो गई, तो ये व्यापारियों के लिए समझने कोई कठिनता नहीं है, काम करने वाले सब उत्साह से सत्संग थे, उनकी तनख्वाह बढ़ी जाए, खर्चा दिखा जाए तो महंगे पड़ दो, व्यापार पड़ दो महंगी, तो सबसे उत्साह ने सबने काम किया तो नफा हो गया, लोगों में महिमा हो गई, गीता प्रेस ने जिले को जिला दिया। तो शेर जी ने कहा देखो नफा होने वाला हो जाता है, नफे की नीयत नहीं, सस्ता देने की नीयत, ज्यादा सस्ता करे तो लोग कटकर मर जाएंगे, तो सस्ता जहां मिला उनसे कुछ सस्ता दिया, सस्ता देने देते धन पैदा हो गया। तो कहा क्या करे, तो शेर जी ने कहा ये धन खराब है, ये कलयुग की घूस है, वाह वाह हुई, और फिर कलयुग ने घूस दी, ये कमर रहना नहीं चाहिए बिल्कुल अपने, ये लड़ा नहीं, ये धन काम का नहीं है, लोगों में तो प्रशंसा हुई कि उपकार किया, अरे आगे धन हमारे घूसखोरी हो जाएगी, तो क्या करे, कि बाजार से लाओ सस्ता बेचो, महंगा लाओ बेचो, उसमें धन खत्म करो सब, उसको खत्म किया हुआ जान करके, बाजार से लाओ महंगा और सस्ता दे, महंगा लाओ सस्ता दे, इसमें खत्म करो। तो मैंने बात इस वास्ते कही कि व्यापार में पैदा हो जाती है, भाव अच्छा होने से पैदा हो जाती है। कहते वहां तो मुफ्त में काम करने वाले थे, यहाँ तो मुफ्त में कौन करेगा, महाराज भाव बन जाता है, भाव आता है ना, नफा वस्तु में है न फिर नफा भाव में हो, भाव में होना परशुराम बैठा पूंजी हो, नफा वस्तु में थोड़ा ही व्यापार में, अनाज के व्यापार में नफा होता है, कपड़े में होता है, अरे कोयलों में व्यापार नफा हो जाए, काठ में पत्थर के व्यापार में नफा हो जाए, अरे हीरो व्यापार में नुकसान हो जाए, भाव हाथ लगता है तब न नफा होता है, लेकिन वस्तु में है, वस्तु में तो उसी वस्तु का व्यापार करे सभी, कैसे हो जाए नफा, तो नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव उनका होता है, तो भाव अच्छा रखने से दुनिया में भाव से नफा होता है, ऐसे ही परमात्मा मार्ग में भाव अच्छा है, उपकार का भाव तो उसे नफा ही नफा होगा, नुकसान होगा ही नहीं, नुकसान हो गए तो नफा होगा, नफा हो तो नफा होगा, आराम हो गए तो नफा होगा, कष्ट पड़े तो नफा होगा, क्यों भाव उसका अच्छा है। बाजार का भाव तो हमारे हाथ की बात नहीं, परंतु व्यक्ति भाव तो हमारे हाथ की बात है, हम अच्छे भाव से काम करें, अच्छा भाव क्या दूसरों का हित, पर हित वर्धन के मन में आई, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, गीता माया ये प्राप्त मंदिर इमाम सर्वभूत हित रहता दूसरों के हित करने में व्यापार करते हो काम श्रेष्ठ में कर्मणि अभी संसिद्धि लगते मेरा गीता में कहा अपना अपना काम जो करते हो दूसरों हित के लिए करो। घरों में ये माता बहन दूसरों के आराम के लिए काम करे एक एक सभी वर्षों को सुख हो आराम हो ऐसा काम करो तो प्रेम बढ़ेगा आपस में काम सुगम हो जाएगा। हाँ काम तो हो जाए कम आदमी हो जाएगा ज्यादा बहुत हित रहता दूसरों के हित करने में व्यापार करते हो काम श्रेष्ठ कर्मणि अभी संसिद्धि लगते मेरा गीता में कहा अपना अपना काम जो करते हो दूसरों हित के लिए करो। घरों में ये माता बहन दूसरों के आराम के लिए काम करे एक एक सभी वर्षों को सुख हो आराम हो ऐसा काम करो तो प्रेम बढ़ेगा आपस में काम सुगम हो जाएगा। हाँ काम तो हो जाए कम आदमी हो जाएगा ज्यादा स्वयं काम न करने से काम तो हो जाए ज्यादा आदमी हो जाए कम फिर नौकर रखो भाई काम ज्यादा है ज्यादा क्यों होता है कि स्वयं करते नहीं अगर स्वयं करे तो काम ज्यादा नहीं होगा अपना ही तो काम है। अब मारवाड़ी कहावत है गई बहु गयो काम आयु आई बहु आयु काम काम धंधा ज्यादा हो जाए तो ज्यादा काम होगा तो ज्यादा आदमी होंगे कम आदमी तो कम काम होगा। तो काम करने में आदमी कम क्यों होते हैं हम स्वयं करते नहीं तब होता है। आप एक प्रत्यक्ष आप देख लो कि आपके घरों में जो नौकर काम करते हैं वे कोई साधु है क्या? क्या उनके कुटुंब नहीं है घर नहीं है क्या? क्या बाल बच्चे नहीं है? तो गृहस्थ भी गृहस्थ ही आप हो तो वे घर के अपने घर का काम भी कर रहे आपके घरों में काम कर रहे दोनों घरों का काम कर रहे और अपने घर काम करने के लिए नौकर रखते हैं क्या भाई? और आप यहाँ काम पैसा भी ले अपना घर काम करें और आप अपने घर का भी काम न कर सके कोई दूसरों से करवाना पड़े और फिर आप बताए हम बड़े हैं तो बड़े आप देखने में है बड़े तो वे हैं जो घर का रहा होगा दो का काम करे और आप अपने घर का ही काम नहीं कर सकते बड़े कैसे हुए? तो जिसकी नीयत अच्छी होती है ना उसकी बड़ा भला भला होता है। तो व्यवहार में भी यह बात देखने में आती है। अब ये बात तो व्यवहार में सावधान लोभ लेते हुए करते हैं तब भी ऐसी बात है और हृदय में हित हो गए सबका हित कैसे हो सज्जनों भाइयों और बहनों आप परीक्षा करके देख लो अपने मन से ये बात हो कि हमारे घर वाले सभी कैसे हो वो आराम कैसे मिले इनका सम्मान कैसे हो इसकी प्रशंसा कैसे हो ये सुखपुर कैसे रहे इनको आराम से चीज कैसे मिले ऐसे भाव रखकर हम काम करो सबके सब सुख हो जाएंगे। और सब न करे एक भाई एक बहन ऐसा काम करेगी तो उस एक बहन का उद्धार हो जाएगी संदेह नहीं है। दूसरे स्वार्थी होने से उपकार का काम करने में जोर पड़ता है पर वो जोर तपस्या का काम करेगा आप जानकर तपस्या करते हैं शीत घाम घुसाते हैं तो उससे भी लाभ होता है परंतु दूसरों के उपकार करने में सेवा करने में कष्ट होता है उस कष्ट में बड़ा आनंद होता है। एक बात याद आ गई एक अम्बालाल जी गार्ड थे बहुत प्रसन्न बात है हम पढ़ते थे तो सुनी थी अखबार मारी ये भगवान के भक्त थे गार्ड जी गाड़ी का रेलगाड़ी काम करते थे तो भजन करते थे तो वो गाड़ी में चलते चलते एक दिन एक जगह ठहरे उस स्टेशन पर ठहरे तो वो स्टेशन वो मिल लेते हैं वहां जाते हैं तो स्टेशन मास्टर से मिले बात करी बात बात में भगवान की बात चल पड़ी भगवान की बात चल पड़ी तो कहा भगवान की कृपा से सब ठीक ठीक होता है तो स्टेशन मास्टर बोला कि ठीक काम करते हैं तो ठीक होता है भगवान की कृपा से क्या होता है कृपा बैठे रहो बैठे राम राम करो क्या पैसा मिल जाएगा काम करने से तो होगी करने से होता ठीक है मन भगवान की कृपा से ठीक होता है ठीक होता है तो आप गाड़ी पर मत जाओ जो ठीक हो जाए तो अगर आपने भगवान का भरोसा है तो गाड़ी में मत जाओ तो देखेंगे कैसी बात है नहीं जाएंगे गाड़ी चली गई महाराज वो गई नहीं गाड़ी अगर देगा तो गाड़ है ही नहीं गाड़ी नहीं क्या बात है भाई विचार किया गया तो उस स्टेशन पर गाड़ी ऐसे ही आ गई अंग्रेजों का जमाना था, तो जो कहा गया फिर उसकी बात चली, अंत मनो के आए तुम्हारे को बर्खास्त करेंगे, नौकरी नहीं रहेंगे नहीं रखेंगे। तो अफसर ने हुकुम सुनाया कि तुम्हारे को आज से बर्खास्त करते हैं, चलो तुम्हारे को नौकरी नहीं रखेंगे। अब थोड़ा दिनों में वो क्या कहते हैं, हाँ पेंशन होने वाली थी, इतना वो खुश हो गए थे। तो वो कहा कि तुम्हारे करते हुए बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बहुत गया वो थैंक यू ऐसे अंग्रेजी भाषा, बहुत अच्छा हुआ ऐसे खुश, बहुत खुश हो गए जल्दी। तो अक्सर असर असर पड़ा कि नौकरी छोड़ के पेंशन होने वाली थी, सब रद्दी हो गया, फिर भी ये राजी किस बात से हुए, तो उसको बुलाया, तुम खुश कैसे हुए, प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद की बात है मेरे लिए। कहते आनंद की बात क्या है कि अपना काम करते वो तो केवल नुकसान हुआ है, पर तो भगवान के निमित्त से नुकसान हुआ है, ऐसा काम ऐसा नुकसान, तो कितनी आनंद की बात है, कोई कसूर नहीं, मैंने कोई गुनाह किया नहीं, केवल भगवान के नाम से कसूर हुआ, हमारे आज नौकरी छूट गई, तो ऐसा दुख कहाँ पर है, आनंद हो गया हमारे, कैसे हुई बात है, वो सब बात कह दी। तो पर नियत अच्छी है, काम अच्छा करते हैं, नौकर रख लिया, तो भगवान के विधान में आनंद होता है वो, और विधान से भगवान का होता है, आपके जो दुख आता है वो दुख भी भगवान के विधान से आ रहा है। अब उस दुख में आप राजी हो जाए तो जानकर तपस्या करे उसकी अपेक्षा इसका फल ज्यादा होता है, क्योंकि आपने जान करके तो कोई काम किया नहीं, आपसे आप कष्ट आप आ गया, कोई बहन की दुवाई हो गई, किसी घाटा ही लग गया, किसी बहन की मृत्यु हो गई, किसी की निंदा हो गई, किसी का तिरस्कार अपमान हो गया, अचानक हो गया, वो हो गया, हमने अच्छा काम किया, अच्छा काम करते करते हो गया, कहते होम कर दे हाथ जले, ऐसा हो गया, पर उसमें खुश हो जाओ, भगवान की मर्जी हो गई, भगवान की विधान से होगा, आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है, आपकी दृष्टि लोगों के उद्धार की तरफ है, उपकार की तरफ आपकी दृष्टि है, तो नुकसान आपको अंदर वाला होगा, आप प्रसन्न हो जाए तो विशेष लाभ होगा, प्रसन्न नहीं हो तो पाप तो कटेगा ही, शुद्ध तो आप होंगे ही, चाहे नाराज हो रोने लग जाए तो भी नफा तो होगा, पर भगवान के लिए दूसरों को उपकार के लिए दूसरों के हित के लिए दुख हुआ है तो ये दुख बड़ा भारी सुख करता है, दूसरों को दुख देता है वो दुख की खेती करता है, सुख देता है वो सुख की खेती करता है। खेती में अनाज तो मिट्टी में मिलाना पड़ता है, परंतु मिट्टी में मिलाने से खेती हो जाती है वो कई गुना अधिक, सौ गुना अधिक, सौ गुना हजारों गुना अधिक। मैं खेतों में देखा है बाजरे का बूटा एक दाने से होता है उसे सौ सौ सीटे, मैंने ऐसी बात कही तो एक सज्जन बोले गए सौ डेढ़ सौ दो सौ सीटी एक बार, ऐसी पहली बाजी होगी, आजकल बाजी एक सीटा है वो बाजी प्रचार करोगे ऐसी आती है, सौ सीटी का दाना कितना होता है, दाने का एक दाना का कितना दाना पैदा हुआ, तो खेती है वो दिखता है रीति में डाला हुआ दाना, पर उसे खेती कितनी हो जाती है, कितना गुना हो जाता है, जो अपने खा लिया तो मिट्टी हो जाएगा, बहुत खेती हो जाएगी, ऐसे दूसरों के हित में अपने सुख का खर्च किया जाए तो अनंत गुना सुख होता है, अनंत गुना नहीं इसे विलक्षण बात है, आप नाशवान सुख का उपयोग दूसरों के लिए करें, उसके लिए आप कष्ट स्वीकार करें, जो नाशवान है सदा वो कष्ट रह नहीं सकता, ऐसा लौकिक तो धन मिलेगा, अलौकिक कभी नाश नहीं हो, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति, कितनी विलक्षण बात है, बाजरे की खेती करने बाजरे होते हैं, गेहूं खेती के गेहूं होते हैं, उसी जाति का ही होता है, और मनुष्य शरीर में भगवान के लिए कष्ट सहा जाए तो मुक्ति होती है, कल्याण होता है, कहां तो संसार का सुख, कहां पारमार्थिक सुख, कहां तो नाशवान सुख, कहां अविनाशी सदा रहने वाला सुख, कहां तो व्यक्तिगत सुख, कहां दुनिया मात्र का सुख, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के द्वारा कितना दुनिया का हित होता है, एक स्वार्थी आदमी तो अपने घर वालों को भी दुख देता है, आज करता है अपने पेटू और चट्टू होता है, घर में भी उसका आदर नहीं होता, परमात्मा को दुनिया में आदर होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की तो रामायण की कथा से कितना आनंद होता है। अभी हमने कलकत्ता में देखा, मन आनंद उमड़ गया, लोग खुश हो रहे हैं। दिया कुछ नहीं है लोगों को, खर्च हुआ होने का, कहते बड़ा आनंद हुआ। तो ये किसे हो? गोस्वामी महाराज की रामायण से। तो भगवान का तो चरित्र गोस्वामी जी की वाणी, तो संतों के द्वारा कितना सुख होता है। लखपति करोड़पति भी अपना धन खर्च करके इतना सुख नहीं दे सकता जितना भगवान में लगने वाले दिया। अरे गोस्वामी जी करता क्या किया? जयराम जी बाबा जी करेगा खर्चा, और भक्ति के कारण से उनकी वाणी से कितना लाभ हुआ, तो संतों के द्वारा कितना हित होता है, कितनी विशेष बात है। तो ये काम मात्र पुरुष मनुष्य कर सकता है। कहते ऐसी हमारी वाणी है नहीं, हमारी कविता आती ही नहीं, कविता ही नहीं है। आप हृदय से हित चाहो, दूसरों का हित करो। बंदा बैरागी, ये भी था बंदा बैरागी, लड़ाई जिसमें काम करता था, दिन में तो लड़ाई करता था, रात्रि में बैरियों का घाव को ठीक करना, सब इलाज करते थे। तो नियत जिसकी अच्छी होती है, किसी काम में जाए वहाँ अपनी हित ही करता है, उसकी सेवा ही करता है, उनको सुख ही पहुँचाता है, उनका कल्याण ही करता है, तो उनके कल्याण में क्या देरी लगे। इस तरह दूसरों के हित की भावना रखने से अपना परम हित होता है। हम तो हित करते हैं लौकिक, उनका लाभ होता है अलौकिक, या नाशवान सुख का त्याग करते हैं उसका सुख मिलता है अभिलाषी, कितनी विलक्षण बात है। तो अपने समय का सदुपयोग करे, धन का सदुपयोग करे, अपनी जानकारी के बुद्धिमानी का विद्या का सदुपयोग करे, सामग्री का सदुपयोग करे, और शक्ति का भी सदुपयोग करे, समझ का भी सदुपयोग करे, समय का भी सदुपयोग करे, कितना लाभ होता है। केवल भाव बढ़ने से, जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी अपना उद्धार कर देता है और धनी से धनी भी उद्धार कर देता है। बाहर की परिस्थिति बढ़िया होने से काम बढ़िया होता है कायदा नहीं है, नियत बढ़िया होने से बढ़िया काम होता है, भाव बढ़िया होने से बढ़िया काम होता है। तो भाव हितकारक है दूसरों के, अपने स्वार्थ का भाव है, झूठ का पद बेईमानी सभी न करे, स्वार्थ में आने से ये दोष होते हैं। अरे कहने प्रवृत्ति में पापम चरदी बताया ना, अपनी कामना से, अपने लोभ से, अपने क्रोध से करता है तो पाप होता है, दूसरों के हित के लिए करने से बड़ा भारी पुण्य होता है, अलौकिक पुण्य होता है, जिससे मुक्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। तो सुनो भाइयों बहनों, अपने हृदय में दूसरे का हित का निवास करे, सबको सुख कैसे हो, निर्वाह अपना भी हो, व्यापार किया जाए तो पूंजी है वो पूंजी भी न घटे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वैसे उदाहरण देने के लिए नहीं, ये तो अकाल पड़ गया था वो किया काम, हम व्यापार करें उसमें अच्छी तरह से अच्छा व्यापार करें, नियत अच्छी रखें कि लोगों को आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे हो, सस्ती वस्तु कैसे मिले, अपना भी जीविका कर रहे और उनका भी हित हो जाए, ऐसे भाव से बड़ा भारी हित होता दुनिया का। तो ये भाव बदल दे तो अपना जो समय है मनुष्य जन्म का समय जीवन का, ये बहुत बड़ा कीमती समय है, उस समय का सदुपयोग किया जाए। सुनो दो बात है, दूसरों का हित और भगवान को याद करें, सेवा करें और स्मरण करें, भगवान का स्मरण और संसार की सेवा हो, ये हो गए जाए। जहां रहे वहां अपनी शक्ति के अनुसार, वो छोटा होता छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, छोटा बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा। एक ये बात चली कि सबसे बलवान कौन होता है, तो कहते बलवान हाथी होता है, जैसे नहीं कीड़ी बलवान होती, कीड़ी चींटी वो बलवान क्या होती, कहते हाथी को तो बलवान होता है, हाथी बहुत बलवान होता है। तो कहा हाथी बलवान है, कीड़ी बलवान है, कीड़ी है एक जौ का दाना, गेहूं का दाना पकड़ खींच ले जाती है, कुछ गेहूं को जब दो तीन कीड़ी चार कीड़ी बन जाए इतने खींच लेती है, हाथी जो बेचारा हाथी रखे तो खींच लेगा। अरे देखनी चाहिए औकात कितनी है, उसका शरीर कितना है, उसके पास पूंजी कितनी है, इतना होने पर कर लेता है महाराज, तो वो बड़ा हो गया, छोटा होने पर भी बड़ा हो गया, एक बात सुनी कि भीख में से भीख देवे तीन लोग जीत लेवे, भीख में से भीख देवे तीन लोग जीत लेवे। खड़े खुद है नहीं, मांग कर खाता है, मांग खड़े खाने वाला भी देता रहे तो कभी कभी ऐसा भूखा बच गया जैसे लखपति दान से बढ़िया दान हो गया। तुम शक्ति कितनी है आपके, दृढ़ ज्यादा होने से ज्यादा दान होता है, ज्यादा पुण्य होता है, ऐसी बात नहीं है। नियत अच्छी होने से थोड़ा भी पुण्य बहुत बड़ा भारी होता है। ऐसी मैंने कई कथाएं सुनी है, ऐसी कहानियां सुनी है, विधि घटनाएं सुनी है। एक शहर के पास में गांव में आदमी रहता था, घूमचा करने गया था, बिक्री करता था, तो आलू की और चनों की चीजें कई बनती, कई तरह की। तो खूमचे में उबला हुआ चना भी, भुना हुआ चना भी और मसालेदार चना भी कई चना गोल जोर गर्म सुनाई है, तो उसे बहुत कई चीज बनाई, चना की आलू की बहुत चीजें बनती। वो बिक्री करता 8-9 रुपया, 5 रुपया अपना कमा लेता, सस्ता जमाना था तो खूब अच्छी तरह काम चलता था। वो सत्संग भी था, एक संतों के पास जाता, भजन स्मरण करता, तो वो संतों से कहता, महाराज मैं तो जप करता हूँ, मेरे को शांति नहीं है, जैसा लाभ होना चाहिए सत्संग का जो महात्मा का है वो महात्मा हमारे आया नहीं समझ में। मैं जो करता तो हूँ बात सेवा करता हूँ और सब सुख पहुंचाता हूँ, सत्संग करता हूँ, जब ध्यान करता हूँ। तो संतों ने कहा भाई उपकार करो, दो काम है, भगवान को याद करना और दूसरों को सुखी बनाना, सेवा करना। तो क्या हुआ तो कहा महाराज मैं तो वो लाभ जो दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। तो एक दिन वो गांव से शहर जा रहा था घूमचा लिए हुए, तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जंगल में जाकर लकड़ी लेकर गांव जा रहा था, पाता सिर पर बोझा लिए हुए। तो वृद्धावस्था थी, 10-11 बज गए, घाम तप रहा था, प्यास लग गई, खाया पिया कुछ नहीं था, परिश्रम करे प्यास लग गई, वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा रह कर गई, बोझा रख दू ऐसा कीजिए, गिर गया, पोछा गिर गया, वो भी गिर गया। तो वो दूर से वो दौड़ कर गया तो मूर्छा आ गई उसको, मूर्छा आ गई। तो वो अपने एक मटकी छोटा सा घड़ा रखा है उसमें जल था, वो जल उसके मुख में डाला था, चेत हुआ, चेत होकर खाओ तो जल पिया, खिलाया चना खिला दिया, आलू से बढ़िया मसाला दिया, चीजें खिला दी, खिला फिर पानी पा दिया, बोलो आराम हो गया। खाया कुछ नहीं, पेट में ताग नहीं, वृद्धा अवस्था, परिश्रम बेचारा काम कर रहा था, वो दे दिया। अब क्या करें, अब ये लेता मेरे सिर पर रख दो, तो वो रख दिया, चला गया। वो दिन में जाए शाम को जब बैठा तो ऐसा मन लगा, ऐसा मौज हो गई, आनंद मन लग गया। तो दूसरे दिन गया, महाराज कल तो रात में बड़ा भारी आनंद हुआ, तो उपकार किया कुछ किया, मैं कुछ उपकार कुछ नहीं किया, बहुत मन लगा भजन भजन में, बड़ा अच्छा लगा मन। भेजे कोई काम किया होगा, हाँ हमारे वो किया, अब उपकार किसे करे नहीं, मैं दान पुण्य करता हूँ, दूसरे हित करता हूँ। वो तो एक बूढ़ा है, फिर पड़ा, दया आ गई, थोड़ा सा जल थोड़ा सा खर्च कर दिया, जिससे आनंद हुआ। तो सरबल की खेती बेलापुर का दान कहा थे, खेती जल्दी की जाए, वर्षा होते ही तो हो जाता है, बेलापुर समय ऐसा है, पात्र ऐसा मिल जाए जिसे दिया जाए तो उसका दान बहुत विशेष हो जाता है। तो दान मामूली दान भी बड़ा आनंद देने वाला हो गया। तो छोटा आदमी छोटा दान पुण्य करेगा ऐसा नहीं है, भगत पर बड़ा भारी दान, लाखों करोड़ों रूपये, लाखों से भी धन खर्चे तो ही जावे कूट, संत दास निज संत को एक ही ग्रास और कूट, ऐसा पुण्य हो जाता है। इस तरह से आप धनी होकर के ही दान पुण्य विशेष कर सकते हैं, हम गरीब क्या करें। इस वास्ते धन की इच्छा नहीं करना, दान पुण्य के लिए भी धन की इच्छा नहीं करना, अपना है उस शक्ति का अनुसार करना है। अरे भाई इनकम पर टैक्स लगता है, माल पर मिलाद लगती है, मैं किसी को भी निर्बल नहीं मानना चाहिए, मैं निर्बल हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं अधिकारी हूँ, ऐसा ना माने। आप है जिसके अनुसार, शक्ति अनुसार बोले तो उसे बड़ा लाभ होगा। तो मनुष्य ही मिला है, जिस समय उद्धार के लिए है। आप जहाँ है, जिस वर्ग में, जिस आश्रम में, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में भाव बदलने कल्याण हो जाएगा। सीधी बात है, नारायण नारायण नारायण की बात है, सीधी बात, सब बात सुन। भाव बदलना चाहिए, भाव बदलने के लिए सत्संग समारोह है। इसे कोई पैसा नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, पर भाव बदलने का मौका मिलता है, युक्ति मिलती है, मार्ग मिलता है, उसे उपयोग करने का अवसर मिलता है। नारायण नारायण।